szerepjáróval, lovasfarmon, nyitottam ott, mindenhol találok mindig alkalmi munkát, tehát ez ilyen alkalmi munkákból. Fasza, király küstik ezek. És elég jó pénzek, mert mindig van nálam például Marlboro, mindig van nálam például a legdrágább cigik, kaják, fiák, minden érted, ruhák. Persze, az összes csöves így mozog egyébként, nem gáz érted, ezre keresnek érted, ez mindegy, az összes csöves így kint van. Ne keverd össze egy csöves, egy otthoni csövessel, egy külföldi csövessel, érted. Szóval itt adnak pénzt, érted, azért amiért tarházni, azt magyarázd el nekem, hogy dolgozol Svájcban. Hogy tud dolgozni Svájcban, mikor nincsen bejelentett lakcímed? Mikor úgy tudom, hogy Svájcban, ha dolgozni akarsz, kell, hogy legyen egy bejelentett lakcímed, érted, hozzá, nem? Akkor hol laksz Svájcban egyébként? Meséld el nekem. Ugye, ott lakok, ahol fölvesznek, és azoknál. Egy munkás szálló? Laktam már, ugye, vagy 30 helyen. De nyerd le, Pistik, először a hamburgert, utána próbálj meg velem beszélni. Mert nem értek belőle semmit. Ugye, laktam már, vagy 30 helyen, sőt, azt is elmondom neked, ha annyira kíváncsi vagy, hogy tudjad, ha egy forintom nem lenne például, csak tegyük fel, én fogom, oda megyek egy bizonyos helyre, most nem mondtam meg a város nevet, meg a ilyesmit. Fogom, leszállok egy járatról, bemegyek egy utcába, ott elkanyarodok, stb. Oda megyek egy házhoz, ott olyanok laknak, akik milliómot fog, bekopogod rajtom, bármikor szívesen szeretettel várnak, adnak pénzt is mindent, és ott tudok náluk lakni, ameddig akarok. Ezt úgy hívják, hogy karitasz, meg úgy hívják, hogy befogadó szolgálat. Ilyen kapcsolatom van Svájcban, meg még Ausztriában. Mindenhol ott van a karitasz, tegyük hozzá. Nem, anyád a karitasz, most ne szóljál be, mert nem feltettőleg, és semmilyen karitaszról nincs szó. Vannak. Pistik, várjál meg a kerekőbe, és van itt érted, de folytasd, amúgy hallgatom. Ne, hát ennyi, elmondtam neked, figyelj! Bármilyen anyagi gondba is kerülnék, bármi, érted? Oda megyek egy bizonyos helyre, például hívőkhöz, ők több kocsiuk van, stb. És bármikor beengednek, ruha, kaja, pia, pénz, az 101 eurót bármikor ad a csávó, a nőnek a férje. Úgy hívják a nőt, hogy Susan. Susannak a férje bármikor ad József, akármennyi pénz, ha kell. Én nekem vannak összeköttetéseim, ugye ez az odafint. Vasárnap szabadom azt, akkor ezt a köcsögöt hallgatom el. Király, megpróbálom ma hívni Pistike, komolyan. Ez jó volt. De durva vagy. Érted? Hát az a helyzet, hogy vannak összeköttetéseim, van, ha bármi, akkor munkát két perc alatt tudok intézni odakint. Én odakint... Nekem nem tudtam intézni munkát, mondtam neked, hogy intézzél már nekem munkát, mert kíváncsi voltam, hogy tudsz-e, meg szerettem volna, akkor már mondom, elmegyek veled dolgozni, most majd videózunk, azt nem intéztél semmit. A nővérek könyörgött, a nővérek mondtam, hogy intézz már nekem munkát, azt nem intéztél. Oda mentünk a kenyérsütőhöz, ott elzavartak. Nem elzavartak, tehát nem volt semmi, már nem tudtam a munkát intézni. Hogy folyóval beszélek, nem veled? Na Pistike, mesélj, akkor térjünk vissza Franciaországra egy kicsit, értem, az egész egy össze-vissza beszélsz. Térjünk vissza Franciaországra, na mit intéztél itt Franciaországban? Hogy voltak a kislányok, akik rázum voltál? Franciaországban, lementem, forgattam videókliteket, mondjam már gyorsan, hogy Montpellier vagy Panavaszban, hol voltál, melyik hotelben voltál? Párizsban kezdtem, onnan lementem Lyonba, meg mentem lefelé a tengerre, Panavaszra. Aha, Lyonból lejöttél Montpellierbe, és Montpellierből ugrottál át Palavaszra. Hasznosra készítettem egy videóklipet, elmentem az Lyon, vagyis hogy Palavasz környékén ott Ocean van, elmentem az Oceanport, vásárolgattam, fodrásznál voltam, költöttem a pénzt, leforgattam utána a klipet, pár napig ott voltam a parton, és hazajöttem. Oceanbe vetted akkor, oké, 1 euró 7 centimos izi hely nekeddel, amivel menőztél. És akkor mesélj, de melyik hotelben voltál még, ahol vitted a két kislányt akkor? Ott Palavasz, vagy Montpellier környékén. A két kislány, meg ilyeneket, az nem kislány volt, álljunk de meg, mindegy, a hotel, mert hotel ezt akartam volt, mindegy, kérdezni, a videó felvételen is látszik, aki ül, az idősebb, aki áll, az pedig jócskán fölötte van a 170 centinek. Na most szerinted, hát de a kisgyerekről beszélünk, az mind olyan 150 vagy 160 cent egy kisgyerek, vagy annál kisebb 140. Hol lenne az gyerek? Mikor 14 éves koruk óta basznak a nők, meg a csajok, például itt Miskolcon, ahol lakom, tudok olyan 15-16 éves csajt, akinek rés van a lába között a farmerban, és barátja van. És még a 18 ot becsapja, ott csókolózik a busz megállóban, meg a villamos megállóban, ki van tágulva. Fisti, egyébként, amikor nyomtad a feküdtáma, szavarodtad a telefonodat a hátizsákodra? Hogy filmezted magad? Mi volt a forgatás? Most miért köteket? Én kérdeztem tőle egy kérdést, de hogy miért kisjájról beszéltek, hogy bármit megnézze fel, mint nem, hogy az nem kérdezik. A pedofil az kisgyerekekkel, 3-4 éves kisgyerekekkel fajtankodik, az a pedofilia. Na figyelj, Pistike, ez egyáltalán nem szégyen, hogy ki tartás külföldön. Hallod, ez egyáltalán nem szégyen, mert kurva pénzeket keresel belőle, és nagyon sokan csinálják ezt. De nyomjad már ezt, nyomjad már, hogy milyen gengszerre pargal, milyen menő. Mondd el, hogy tarhász kint külföldön, hol tarhász. Lehet, hogy én is tudok neked segíteni, érted? Ja, mindenki kezdte a valamikor kívülhet, érted? Hogy ne tarhálok sehol, ez a fölte engem az interneten. Minden kérdésedre most válaszolva. De figyelj, már nekem elmondtad, hogy adtak neked pénzt a parkolókba, meg ilyenek ezeket, én felvettem. Én nekem nem adtak, én egy csávóhoz oda mentem, egyszer bajba voltam. Bern városába, Bern. Azt tudjátok, hogy hol van? Tudjuk. Beszéltem a csávóval, szakadt az eső éjszaka, bementünk az állomásra. Azt mondja nekem a srác, egy fiatal srác volt, bodybuilder. Azt mondja, hogy most jött Németországból kocsival, ön segít rajtam magától, hogy álljak meg, ne mozduljak sehova. Elment a bankautomatához. Oda jött vissza, 180 frankot adott. Azt mondja, vegyek kaját, menjek haza Magyarországra. Mondtam neki, hogy magyar konzulátus... Ez nem egy katona volt? Nem, magyar konzulátus nem segít, hogy nem adnak még ingyen se jegyet, semmit a magyar állampolgárnak, aki bajba kerül külföldön, nem segítenek semmit. Muszáj voltam megkérdezni, hogy valaki tud-e. A srác segített, ott hazajöttem, például anyámnak elmondtam, mi volt, kész. Akkor például nem találtam odakint munkát, kimentem, volt ilyen is, adott a srác, sikerült, segített, semmi gond nincsen, emberek vagyunk. Ezt a történetet katonával mesélted el, kicsit másodban, hogy katonával. Katonával? Hát katonal lehet, hogy volt ilyen... Figyelj, én úgy vagyok vele, hogy én kiárok visszajövök. Voltak dolgok, de legtöbb alkalommal dolgozok. Ha találok munkát, akkor mindig dolgozok. Amikor nem találok, akkor esetleg vannak ilyenek, de ez ritka. Ja. De Pistike, azt mondtad, hogy tudod bizonyítani mindezt. Ez az ott már. Bizonyítani, hogy dolgozod. Van Svájcban egy bankszámla számod? Micsoda? Van bankszámla számod Svájcban? Van bankszámla számod Svájcban? Te hülye gyerek, azt kérdezik. Mi? Mondjad még egyszer? Bankszámla szám. Van bankszámla számom Németben is, meg Svájcban is. Akkor be tudod ezt mutatni egyébként? Melyik bankokban? Azt mondod. Képet tegyél már fel, azt kérik. Már volt fent a Facebookon a bankkártyámról Németben szám, de egyébként most nektek semmilyen magánügyeim, ez nektek nincs közöttök. Hát jaj, majd megadom a pipódomat, nem? Nem, Pistike, csak ez kiderül erről, hogy egy tarhás vagy, egy csöves vagy, kint külföldön, vagy tényleg dolgozol-e? Érted? Az van, barátom, hogy retardált a fejed, és folyamatosan zaklatsz az interneten. Az van itten, nem az, hogy körbe beszéled. Pistike, nem zaklatlak, én borulok az interneten. Ezeket interneten felhívta hozzám kapcsolatosan, a videógyér kapcsolatosan kérdéseket. Nincs arra dolgod, hogy a családoddal, a gyerekeddel, a feleségeddel foglalkozzam, kocsiddal, bármivel, magánügyeiddel, az üzleti dolgaiddal. Te egy ember zaklat reggel mérd este az interneten. Neked ennyi dolgod van. Csak ezt tegyél fel egy embernek, mert te neked azon múlik, hogy lesz kenyér a szádba, vagy nem, hogy te kérdéseket tegyél fel reggel, délbe, este, éjszaka, hajnalba, reggel, minden nap. Kérdéseket tegyél fel. Évek óta. Neked ez az életed? De miért nem válaszolsz rá, Pistike? Miért fenyegetőzöl meg anyázol mindig? Én anyászolok egyébként téged? Soha az életben, nem? Letette. Rip. Nem tudom. Hú, de durva, én is mikbe vagyok. Hájá. Simán. Na, idáig nem akartam soha eljutni, komolyan mondom, én csak kommenteltem, de én nem akartam ilyenek, hogy beszélgetni, meg ilyenek, hogy találkozni vele. Na jó van, gyerekek, írok tovább. Hát ja. Jó, azért hangból más, mint hogy személyre meg ének, hát hangból olyan, mint hogyha jönnek kb. Ja, ja. Ügyesen, gyerekek. Kösz. Mondja, mi a gondja? Ezt a mai videó kirakosgatás dolgot nem tudta meg az a csinattalat. Jó van, ehhez nekem miközön van? Mondjad már. Meg neked miközön van hozzám, hogy engem lekurvázol? Úgy kurvázzál engem még egyszer, hogy adok valakinek 100 frankot, azt a szádba szarít. Mert itt egyszerű. Ugyanúgy nem vagyok benne, mert semmi közöm nincsen hozzá, nekem megvan a saját életem. Gyerekem van, meg férjem, meg munkám, nem úgy, mint neked. Nem vagyok ingyen élő, meg csöves, meg izé vonaton utazgató. Én se tartozok ide, engem ne keverjél bele. Úgy keverjél bele, meg kurvázzál le még egyszer, hogy meglátogatom anyádat, bazdnak. Vele együtt visznek el a szanatóriumba, beadunk, bazdnak. Mert már sajnálom, szegény. Nem igaz, hogy 60 évesen ilyen hülye gyereket kell elviselnie. Én fogom a te anyádat meglátogatni. Megnézzük, hogy hamarabb kilátogatja meg kinek az anyját. Aha, megnézzük, akkor jó? Indulhatsz Törökországba, majd meglátom, hogy hamarabb érsz ki Törökországba, mint én is hozzám. Fú, te csillagad. Azt se tudod, anyám hol van. Világról nincsenek az izé fogalmak. Meglátogatom anyádat, meglátogatom. Menjél, látogass meg Szelinnek az anyját. Hú, de egy hülye vagy 40 évesen. Szedd már össze magadat, bazd meg, az legyen már egy kis eszed. Mi a kurva anyádról beszéltem az rólad, minden? Rólad, bazd meg, te fogyatékos, rólad. Hazajön az ember munkából, itt hívogatsz, az kurvázol. Tudod, kit fogsz tele kurvázni, tudod? Anyádat majd, izé, piroskát. Ennyit tudsz, hogy kurva meg ringyó kimondott, de mögötted nincsen semmilyen tartalom. Más nem tudsz, mert jön valami 15 éves, az rászalik a fejedre. Jön egy beléb, azt leszalik, bazd meg. Micsoda? Na, de Rainbow-sz rátszalik, bazd meg, az. Mi a kurva anyádról beszélsz itt össze-vissza? Rólad, bazd meg, hogy izének, nyilvános vécének néznek a madarak. Miért rakosgatod ki videókat rólam az öcséd? Azt kérdeztem. Meg kérdezd meg tőle, bazd meg, hol a francba van, azt se tudom. Ez az ő száma, hol van az öcséd? Az itt az öcséded? Bazd meg, ez a magyar száma, de ő átment Franciába, nem baj? És akkor a telefon meg otthon maradt? Igen, a telefon meg itt maradt, mert van internetje, meg van másik telefonja, francia. Minek neki a szar magyar telefon? Az előbb beleszóltad ma a telefonba erről a számról. Micsoda? Egy órával ezelőtt. Hát mert akkor még nem volt, vagy itt volt biztos. Tudja, a faszom mi volt vele. Amúgy is egy óra hossza innen Franciaország, szóval majd biztos hazajön aludni. Nem fog csövezni az utcán, mint te. Anyád csövezik, nem én. Miért rakosgatod ki rólam videót az öcséd? Összevágod, hamisított, sértő videókat. Miért rakosgatod ki rólam az öcséd? Azt kérdeztem, hogy az öcséddel mi van? Én meg azt kérdeztem, hogy milyen jogon kurvázoltál engem. Azt akarod, hogy én is kirakjalak valahová? Én is kirakad téged, várjál! Kirakjál, nem aggódok. Mert én nem vagyok izé csöves meg gyűjtögető. Kit érdekel, hogy ki micsoda? Ringyó kurva, hogy kimentél Svájcba, leszarom a bufát, nem érdekel, hogy ki vagy. Nem érdekel, hogy ki micsoda. Szeretnék olyan ringyó kurva lenni, mint én. Szeretnék te, meg a szaromat is megennéd. Nem érted? Azt kérdeztem, hogy az öcséd miért kötött belém 2018-tól kezdve, miért rakosgat engem ki, azt sem tudtam, ki ez a gyerek. Azért, mert mi sem tudtuk, hogy ki vagy te, azt még te akartad megmondani, hogy mit csináljuk. Akkor miért rakosgatod a saját magaddal? Ki vagy te, miért nem foglalkozott magaddal? Ki vagy te, hogy te ízét nem fogod megmondani, hogy mit csináljuk. Mondtam neked, hogy normálisan beszélj vele, Andó. De hát nem, nekem kell a tisztelet, meg nekem ízé. Itt van-e neked a tisztelet, most megkaptad már 2018 óta, kapod a tiszteletet. Nem baj, de ő is kapta azóta, tönkretettem az életét, leégettem az interneten, ő is kapta, meg te is. Hát tényleg tönkre van azóta, nem van az élete, nem? De ne félj, nem lesz csöndes, ne félj, mert nem félj, meg már jövő, izé, már nyáron majd házasodik lehet. Nem baj, de nem fog ő házasodni, mert börtönben lesz már jövő nyáron. Azért van, mert börtönben lesz házasodni, te ne aggódjál. Börtönbe lesz, jövő nyára már ő nem lesz szabadlábon. Jövő nyár az valami... Jövő nyáron ő már nem lesz kint. mondjad már, hogy melyik bíróságon vesznek téged komolyan, melyik rendőrséggel, mondjad már. Mindegyiken, amelyiken jártam. És akkor ott is úgy szoktad elmondani, hogy így mondod el, hogy most mondod, így szoktad elmondani ott is. Minden le van mentve, nekem meg se kell szólalnom, nem is kell, hogy engem komolyan venjenek. Bekapcsolom az öcsétnek a hangüzenetét, meghallgatják, és már végből megmondják, hogy uram, rendben van, hallottuk, mit mondod. Oké, majd és akkor megint kapcsolom a hangüzenetet, ahol hajnal 11 órakor lekurvázol, azt majd lenullázza öcsémnek a jövőt. Nem, mert az már hogy az öcsém azt mondja rá, hogy egy gengszernek fel, mert csinom azt, hogy már hallom, hogy lekurvázod az embert. Ezért fel fog ellened indulni, fel fog, mert én nem vagyok kurva, a kurva az, aki pénzé baszik, azt én nem baszok pénzé, meg munkahelyem van, azt ezek a sokba fog kerülni, kisfiam. Elmondta már. Kisapád, mert a nőnek meg az idősebbnek meg kell adni a tiszteletet, azt én vagyok a nő, meg az idősebb is, mert te nem tettél még annyit az asztalra, mint én. Te nem vagy idősebb, te nem vagy idősebb, én vagyok az idősebb. Hát képzeld az, hogy te vagy az idősebb, azt én többet letettem az asztalra, mint te. Gyerekem van, házam van, nyugdíjam lesz, mindenem lesz. Neked meg szar nincsen a seggedbe, meg te babi könyörök, hogy szarhassa egyet. Azt, hogy csét nem fogja azt mondani, hogy az én anyámat egy 60 éves öreg asszony nyitott az a faltot, meg ilyenek. Nem fogja ezt mondani, öcsém, nem fogja. Nem nagyon rosszul jártok, mert minden bizonyítékom megvan ellene, és megy a börtönbe, de ha elkapom, most üzenem neked innen. Nagyon-nagyon imádkozz, hogy a rendőr kapja el, ne én, mert ha én kapom el, akkor már nem kell rendőrt hívni, akkor már én temetőbe teszem az öcsédet. Nem rendőr fog jönni. Hogyha a rendőr el akarta volna, már rég elkapta volna. Engem? Nyugodtan jöhet a rendőr, nekem semmi baj, én a barátai vagyok a rendőröknek. Hogyha el akarták volna kapni, már rég elkapták volna, vagy nem azért fogják már kapni, mert... Figyelj már, itt az eljárás elindult, több hónapba kerül, még kiküldik felső szarkákba az idézést, ha nem jelnik meg, kiadják a körözést, a lakcímére, aki átveszi a papírt, az majd anyád, akkor majd szól az öcsédnek, hogy menjen haza, mert tárgyalása lesz. Jó, hogy meglátod, megy a papír, megy az idézés. Jó, hogy már ott felakít, szóval baszhatod, várhatod azt a tárgyalást. Hát, hogyha nem jön el a tárgyalás, akkor körözni fogják. Nem körözhetik azért, mert nem tudták, hogy hol a címe. De ez mindig így van, ha nem jelenik meg a tárgyalás időpontján és a napján, akkor onnantól kezdve kiadják a körözést. Miért te jelentkezz több embert is, hogy játsz folyamatosan tárgyalásra, ebből élsz, vagy mi van? Nincsen más dolog? Nem baj, nem baj. Nem fogom annyiba hagyni, ezt az internetes zaklatást, internetes lejáratást, ezt nem fogom annyiba hagyni. Addig megyek el a legvégsőkig. Ezt nem hagyom annyiba. Ezt tudjad, nagyon jól. Tehát hogy elmész a legvégsőgig, meg veszed az anyádnak a szavát, vagy mi? A kevetőbe jutok, bármeddig elmegyek, bármeddig, de rászállok az öcsérve is rád is, és odáig elmegyek, hogy addig csinálom az ügyeket, a feljelentéseket, mindent, addig sem a balhékat, amíg...